Пенні купені аж от санда. Качкне газа, інтека його шивакати. Генкен сайын шулай. Нікін сузни шунти мене біпан, нікін почав шунти сузни.